Book 2 43 43 في حديقة الحيوان No jardim zoológico هل هي حديقة الحيوان؟ Ali é o jardim zoológico. هنالك الزرافات. Ali estão as girafas. أين الدبب؟ Onde estão os ursos? أين الفيلة؟ Onde estão os elefantes? أين الحيات؟ Onde estão as cobras? أين الأسود؟ Onde estão os leões? معي كاميرا صور. Eu tenho uma máquina fotográfica. معي كاميرا فيديو. Eu também tenho uma filmadora. أين توجد بطارية؟ Onde tem uma bateria? أين طيور البطريق؟ Onde estão os pinguins? أين الكنغر؟ Onde estão os cangurus? أين وحيد القرن؟ Onde estão os rinocerontes? أين توجد دورة المياه؟ Onde tem banheiro? هناك مقهى. Ali tem café. هناك مطعم. Ali tem restaurante. أين الجمال؟ Onde estão os camelos? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Onde estão os gorilas e as zebras? أين النمور والتماسيح؟ Onde estão os tigres e os crocodilos?